दुनिया करता है। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोर है ऐसी अपनों को खींच लाती है ये बंधन तो।